nog even van deze overwinning. Ik dank ook Ronde Joden en Willem Oelemans voor hun aanwezigheid hier in de studio. En natuurlijk onze spraakmaker van vanochtend, Guusje ter Horst. Fijn dat u er was. Dankjewel. Zometeen Sven Kokkelman met 1 op 1. Goedemorgen, Sven. Goedemorgen, Carl-Johan. Ik ga praten zometeen een half uur lang met Mart Smeets. Waarover hoor je zo in 1 op 1. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws met Wouter Walgemoed. De komende tijd moet er niet worden bezuinigd, maar juist flink worden geïnvesteerd om uit de coronacrisis te komen. Dat hebben vakbond FNV en werkgeversorganisatie VNO-NCW gezegd in hun gesprek met informateur Hamer. De FNV zou het bovendien eerlijk vinden als bedrijven die geen last hebben gehad van de crisis extra meebetalen aan herstel. Martin R., de hoofdverdachte van een grote Brabantse drugszaak, is vanochtend boos de rechtszaal uitgelopen omdat de rechter partijdig zou zijn. De zitting vandaag in Den Bosch draait om de smokkel van cocaïne in een lading uitgeholde boomstammen in 2018. Honderden Marokkanen zijn vannacht naar de Spaanse exclave Melilla getrokken. Tientallen klommen over de hekken rond de stad. Hoe dat kan is onduidelijk. De grensbewaking was juist opgevoerd nadat de afgelopen dagen duizenden Marokkanen naar Ceuta waren getrokken. Een ander Spaans gebied aan de Noord-Afrikaanse kust. En wetenschapsorganisatie NBO laat voor bijna 4 miljoen euro software ontwikkelen om het enorme VOC-archief toegankelijk te maken. Een computer moet de 25 miljoen pagina's aan oud-Hollandse handschriften en teksten gaan ontcijferen. Dankjewel, Wouter. Erwin de Hart, hoe gaat het op de weg? In de kustgebieden en op het IJsselmeer komen nog steeds zware windstoten voor. De A7 Heerenveen-Groningen is nog steeds in beide richtingen dicht bij Drachten. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen vanochtend. Omrijden via Leeuwarden, via de A32 en 31 voor beide richtingen. En de weg is waarschijnlijk pas om 6 uur vanavond weer open. De A7, de afsluitdijk, die is helemaal dicht. In beide richtingen door een storing aan de Noord-Hollandse kant bij de brug bij de Stevinsluizen. Niemand weet hoe lang de brug versperd zal blijven. Het komt door technische problemen. Omrijden moet helemaal via Flevoland, Emmeloord, Lelystad. Verkeer richting Friesland kan ook via de dijk Enkhuizen, Lelystad rijden. A58 Breda, Tilburg. 12 kilometer file nog tussen Bavel en Tilburg Centrum West. Een half uur vertraging. A73 Maasbracht, Nijmegen. Door een ongeluk bij de Roertunnel een half uur vertraging. En 20 minuten extra op de N57 Middelburg, Rotterdam. Bij Hellevoetsluis is de rechte rijstrook dicht door een ongeluk. NPO Radio 1. KRO NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. 14 maanden lang dobbelde hij zich onder in het land waar hij begin jaren 70 voor het eerst was en dat hem direct greep, raakte en fascineerde. Groot, tweetalig, aardige mensen, verschillende culturen, goed eten, soms ook heel, heel vet. En diep verbonden met ons land, door de oorlog natuurlijk, doordat veel Nederlanders erop zoek gingen naar een betere toekomst, al eeuwenlang trouwens, maar waar wij gemiddeld toch vrij weinig van weten, hoewel velen het beschouwen als het morele kompas van de wereld. Het land dat hem zelf rillingen bezorgde over zijn hele lijf na een Olympische ijshockeyfinale. Het land dat een lange lijst beroemdheden voortbracht, van sporthelden en muzikale iconen tot beroemde acteurs. Het land waar hij vaak naar terugging en van ging houden. 14 maanden lang dus deed hij, bijna als een historicus, onderzoek. Zoog als man van de feiten alles op wat hij vinden kon en wilde weten en kneep dat als een spons uit in een nieuw boek. Een geschiedenisboek vol feiten, vergeten verhalen, soms ook verkapte reisgids en uiteraard veel anekdotes. Vandaag verschijnt ook Canada, het nieuwe boek van Mart Smeets. Mart, goedemorgen. Dag Sven, goedemorgen. Ik lees op de achterflap dat je waarschijnlijk de enige Nederlander bent die Yukon Jack drinkt en overleeft. Ja. Wat is dat? Yukon Jack is een drankje, een soort Southern Comfort, maar dan twee keer zo sterk. En dat wordt gedronken door mensen die in het hoge noorden van Canada buitenwerk doen. Dus degene die in de bossen werken, degene die de wegen aanleggen, die kunnen alleen maar ontdooien als ze 's avonds na hun werk even naar de kroeg gaan en dan een Yukon Jack drinken. Ik werd ermee geconfronteerd in 1988. En toen zette een bareigenaar het voor mij neer en die zei: "Well, son, try this." En ik nam een slok en ik dacht dat ik regelrecht de hel inviel. Maar ik drink het nu nog steeds. Het is te doen. Het is lekker zelfs. En het verwarmt je, laat ik het zo zeggen. Juist. Een van de anekdotes uit het geschiedenisboek, want dat is het. Is het eigenlijk ook het inlossen van een soort ereschuld aan jouw moeder? Ja, mijn moeder vond het Vroeger eigenlijk bizar dat ik over voetbal, wielrennen en basketbal sprak en schreef. En die had tegen mij ooit gezegd van ga nou gewoon geschiedenis studeren en word historicus. Ja, je had, jongen, je had geschiedenisleraar moeten worden. Ja, zoiets. Dat was, ja, dat vond ze, dat was een keurig vak. En dat, die journalistiek, ja, ach ja. Ja, en zit er dan ook iets achter van die sportjournalist die altijd over sport schrijft en bericht en praat? Heeft echt nog wel iets meer in zijn mars dan alleen dat? Nee, dat niet. Ik ben er zo ingerold in dit boek. En het heeft me zoveel plezier gegeven dat de eigenschappen die je waarschijnlijk nodig hebt om dit te doen, dus namelijk tijd te hebben en geduld te hebben en heel veel op te zoeken, dat dat natuurlijk kwam. Dat deed ik in feite ook al bij mijn sportonderwerpen. En ik heb het nu gedaan met geschiedenis. Geschiedenis van het land, van de muziek, van de politici, van weet ik veel wat allemaal. En dat heeft me het grootste plezier ter wereld opgeleverd. Ik durf niet hardop te zeggen dat ik een rottige pandemie heb doorgemaakt. Mart, we moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Wij dachten eigenlijk altijd, die man is helemaal verslingerd aan de Verenigde Staten van Amerika. Maar het was dus eigenlijk altijd al Canada. Ja, dat begon in 1974. Toen ik door de NOS werd uitgezonden naar Montreal. Want ik heb het altijd op zijn Frans uitgesproken. Franstalig gebied ook. Ja, het is, ja, de Fransen hebben daar toch het grootste deel van de geschiedenis voor zich opgereisd. En vanaf 1974 ben ik er blijven komen en heb ik er gereisd. En wij hebben niet zoveel met dat land en met Amerika en Amerikaanse sporten. Ik kom natuurlijk uit die basketbalsport en ik vind American football leuk en ik vind baseball leuk. Dan heb je meteen dat plaatje van ik ben een Amerika-fan. Nee, ik ben een Canada-fan, want ik vind Canada een veel leuker land. Maar wat trof je daar dan dat je zo raakte? Meer geschiedenis, meer kennis van de geschiedenis bij de mensen. Een land met een enorme diversiteit aan inwoners. Ik geloof dat ze Canada tegenwoordig 200 verschillende nationaliteiten heeft binnen zijn landsgrenzen. Mensen die daar dus een Canadees paspoort hebben gekregen, maar uit 200 verschillende landen. Dat merk je er. En ik zeg wel eens, en dan kan je Amerikanen op het dak krijgen, dan zeg ik, Canada is Amerika met beschaving. Met een Europese inborst misschien wel. Maar ja, natuurlijk, die Europese inborst is er. Want het is, kijk, de tweespalt Frankrijk-Engeland zette zich voort in de vestiging van de mensen in Canada. Ja. En dat is nog steeds zo. Want in Canada spreek je of Engels of Frans. En ook wel 20% spreekt beide talen. Maar er is een duidelijke scheiding tussen de Franse cultuur en de Engelse cultuur. En dat alleen al te volgen, dat vond ik fantastisch. Ik was ooit in Quebec en ik heb me daar zo kunnen vermaken dat de Franse cultuur van eeuwenlang Frankrijk daar overgewaaid is en daar een soort van Canadees Frans van gemaakt heeft. Dat is zo boeiend, Sven. Dat is... Oh, en als je je daarin verdiept, dan automatisch word je door die verhalen aangezogen. Hoe is dat land tot stand gekomen? Wie gingen daarheen? Het was toch alleen maar alle Jezus koud. Er waren mensen uit Hardegarijp en uit Tolen die naar Canada gingen, die nog nooit van hun leven gehoord hadden hoe het was om onder min 45 graden te moeten over straat lopen, te moeten werken, te moeten leven. Die hebben dat allemaal gedaan. En dat waren ook mensen uit Hongarije en uit Syrië en uit Japan en uit China. Die trokken allemaal naar dat grote onbekende land waar we niks van wisten. Ja. Helemaal niks. Nee, maar we gingen er wel heen. En de Canadezen hebben natuurlijk een hele grote, zo niet hoofdrol gespeeld bij de bevrijding na de Tweede Wereldoorlog hier. Zeker. In ons kleine landje. De koninklijke familie, althans prinses Juliana toen, werd ondergebracht met haar kinderen in Canada. En toch weten we er niet zoveel van. Klopt dat, nee, wat ik zeg? Ja, dat klopt. Hoe komt dat, denk je? Nou, dat is een gebrek aan misschien wel onze geschiedenisleraren die te veel, misschien zeg ik, te veel gefocust zijn geweest op de Verenigde Staten van Amerika. En we hebben misschien wel te lang gedacht dat Canada dat was een soort van windgewest van Amerika. Dat is het helemaal niet. Canada is een hele mooie, democratisch ingerichte staat waar een heleboel dingen doen denken aan de Europese afstamming van wetten, van rechten, van hoe men met mensen omgaat. En dat hebben wij niet. We weten niet eens. Ik stel jij nu een vraag. Wanneer werd Canada een land? Een land. Eén land? De staat Canada. Ja, één land. Ik denk ver in de 20e eeuw pas. Klopt dat? Ja. Ja. Ja, 1867 pas. Ja. Toen reden er al treinen tussen Amsterdam en Haarlem. Ja. Treinen dus. Ja. En toen gingen er in de jaren daarna gingen er mensen heen en die moesten naar Halifax. Als ik jou nu de kaart van Canada voor ogen wil houden, weet je dan waar Halifax ligt? Ja, dat weet ik. Dat ligt namelijk geweldig. In het oosten. Een soort van voor de kust, zal ik maar zeggen. Ja. Was ook de aankomstplek van vele migranten natuurlijk. Ja, daar zijn honderdduizenden mensen binnengekomen. En dat triggerde mij dus helemaal. Ik heb nooit in mijn lijf gevoeld dat ik weg moest uit Nederland. Hè? Maar er zijn een heleboel Nederlanders geweest die weggingen naar Canada, omdat het hier in Nederland vanwege sociale omstandigheden, geen werk, armoede, de kerk, noem het maar op, en het zoeken naar avontuur. Weet je dat er meer dan 1.144.000 Nederlanders ooit naar Canada zijn gegaan? Ja. Dat is veel, hoor. Ja, dat is heel veel. Vandaar ook mijn verbazing dat we daar eigenlijk zo weinig over weten. En dat vinden we allemaal terug, de hele ontstaansgeschiedenis. Inclusief de Nederlandse bijdrage daaraan, met het stichten van kleine plaatjes en dorpjes die soms nog bestaan trouwens. Ja. Maar ook een enorme sportcultuur en een tweetalig land dat ook politiek soms een beetje op België lijkt, in alle eerlijkheid. Met het gesteggel. Ja. Alleen al over het volkslied, dat pas in de jaren 80 echt tot het huidige volkslied qua teksten en zo werd vastgelegd in de wet. Wat dat betreft ook een heel ingewikkeld land met een enorme sportcultuur. Maar daar heb je ook weer die tweetaligheid. Namelijk, wat is de nationale sport? Ja, ijshockey zou je zeggen. Nou, ja, alleen in de winter, maar in de zomer moet het lacrosse zijn. Een soort hockey met een netje aan een stokje, zou ik maar zeggen. Klopt. Dus het is ook niet echt één land, wat dat betreft. Nee, het is één groot land waarin een heleboel verschillende culturen samen zijn gekomen. En die zijn in elkaar overgelopen als olievlek over water heen zijn gegaan. De Engelsen, de Schotten, de Ieren hebben hun eigen sporten meegenomen. De Mid-Europeanen werden lid van de, mind you, Canadese Communistische Partij. Dat kon en kan in Canada. Dat kon nooit in Amerika. En ja, het was er wel eventjes, maar communisten werden geweerd uit Amerika. In Canada kon je communist zijn. En velen die Roemenië, Bulgarije, Oekraïne, Rusland verlieten, die werden lid van de Canadese Communistische Partij. Dat was grotendeels op de plains. Dus je hebt overal de invloeden van Europa. Nemen ze mee? Ik geef je nog een voorbeeld. En dat is een groot hoofdstuk geworden in mijn boek. Oekraïners zijn er met honderdduizenden heen gegaan. Die mensen hadden geen enkel uitzicht op normaal goed leven in de Sovjet-Unie. Toen kwamen de heren Brezhnev en Gorbachev en die zeiden van, nou ja, dan doen we de grens even open. Dat hadden ze nooit moeten zeggen. Echt per treinen met tienduizenden mensen tegelijk in één zomer gingen naar boten. En die boten lagen in de haven van Tallinn, Hamburg, Rotterdam, Napels. En dat voer allemaal naar Halifax. En in Halifax gingen die mensen van boord. Moet je je voorstellen, je hebt niks. Je hebt een koffertje bij je met wat foto's van thuis. Ja. En met wat kleren. En je hebt jengelende kinderen. En je hebt weet ik veel wat. En dan kwamen ze in Halifax aan. Daar stonden mensen klaar. En die zetten ze op een trein. En dan zeiden ze van, daar en daar, bij Regina, word je uit de trein gehaald en daar begint jullie volgende leven. Ja. En dus namen die mensen hun eigen wereld mee. En dat vind je eigenlijk overal terug. Je ziet op de plains in midden Canada zie je fantastische Oekraïense bouwwerken, kerken, hele mooie kerken. Je hebt er Oekraïense voetbalverenigingen, musea. Je hebt er heel veel Oekraïense restaurants. Ik heb me ogen uitgekeken, Sven. Ja. Echt. Toch is dat ijshockey wel. Het is ook het land van de bakermat van het ijshockey. Hockey daar genoemd natuurlijk. Ja. En jij beschrijft in je boek dat je bij de Olympische finale was. Ooit waar Canada won. Ja. En dat, laten we zeggen, die gebeurtenis daar je tot op de dag van vandaag bij is gebleven. En je nog steeds de rillingen over je hele lijf bezorgt. 20.000 Canadezen binnen, veelal Canadezen. En ik mocht in de commentaarpositie naast Jeroen Gruter zitten, die voor de NOS de finale deed. En ik weet, Jeroen en ik hebben een bond tot onze dood. We zijn namelijk samen erbij geweest. En het kippenvel stond stuivergroot op onze armen. Het was onwaarschijnlijk. De Canadezen wonnen daar. Sidney Crosby maakte de winnende goal in overtime. En ze wonnen van aartsvijand Amerika. En toen is er een feest losgebarsten. Heb ik nog nooit van mijn leven gezien. In welke sport dan ook. Niet bij de Tour, niet bij Olympische Spelen. In grote stadions. Dit was in een ijshockeyhal. En het dak ging er niet alleen af. Ik krijg nu, as I speak, kan ik mijn stem nauwelijks onderdrukken. De gevoelens die ik had toen dat O Canada werd gezongen. Tweetalig dus, hè? Dus, en daar stonden wij tussen en we keken elkaar aan van, jee, wat is dit mooi. Dat land heeft ook heel veel bekende, beroemde, talentvolle mensen voortgebracht. Ik zei het in de inleiding al. Sporthelden, al dan niet gevallen. Hè, zoals meneer Johnson, 100 meter, later gepakt op doping. Om maar eens een voorbeeld te noemen. Misschien wel de beroemdste ijshockeyspeler van de wereld, Wayne Gretzky. Die je ooit nog eens tegen het lijf liep in een restaurant. Zijn restaurant. Toen je daar zat te eten. Ja. Dat was heel gek, ja. Ik bedoel, hij heet The Great One. Hè? Voor de hele sportwereld. Iedereen weet wie nummer 99 is. En ook alle bedragen op zijn spijskaart eindigen op 99. Ook zoiets grappigs. Maar goed, hij kwam daar langs. Hij gaf een hand en zei, I'm Wayne, ik ben Mart. En hij heeft heel keurig 3-4 minuten met me zitten kletsen. En waarom deed hij dat? Wat ik daar kwam doen. Omdat hij waarschijnlijk zijn klanten langsliep. Hij was toevallig in dat restaurant en hij ging bij meerdere mensen even aan tafel zitten en zei dag. En ik had zoiets van, wauw. Ja. Nou, dat is één voorbeeld van een grootheid. Maar je hebt natuurlijk het acteursgeslacht. Sutherland komt er vandaan. Paul Anka, om maar eens iemand te noemen. Oscar Peterson, de jazzpianist. Het houdt niet op. Maar ook een componist en een klassiek pianist. Vreemde man. Buitengewoon vreemde man. Glenn Gould, waar je een heel hoofdstuk aan wijdt. Wat was dat voor man? Die was geschiften, maar op een hele leuke manier. Ten eerste liep hij de hele dag en de hele nacht met een dikke jas, een dikke sjaal en een pet op en aan. Ten tweede, je mocht hem niet aanraken. Ten derde, hij moest altijd op één speciaal stoeltje zitten als hij zijn concerten gaf. Ten vierde, je mocht niet hoesten in de zaal. En zo kan ik doorgaan. Hij reed auto, kon geen auto rijden. Had een auto met versnelling, maar trapte dwars door de schakelingen heen. Reed op de buitenweg, reed hij hard. En in de stad reed hij door rood stoplicht heen. Altijd consequent. Hij was verknipt, speelde alles, maar dan ook alles uit zijn hoofd. En hij was een groot fan van Bach, dat is bekend. Zijn Bach-preludes die zijn wereldberoemd. Maar wist ook alles van onze landgenoot Zweelink af. En dan denk ik, hoe kan het toch zijn dat zo'n mafkees, die leefde in de jaren 40, 50, 60, dat die Zweelink heeft leren kennen. Een notabene in Deventer geboren organist. En hij kon hele partituren van Zweelink voorspelen. En dan denk ik, dan moet er een stevig streepje loszitten aan je. Nou, daar ben ik in gaan lezen. Nou, ik wist niet wat ik tegenkwam. Nou, sterk nog, hij had zoveel eigen dunk dat hij dacht dat hij Bach wel kon verbeteren ook, toch? Jawel. Nee, hij heeft het aangedurfd om een concert van Brahms 2 minuten langzamer te spelen dan Brahms dat origineel geschreven had. Want, zei hij, ik weet beter hoe dat klinkt. Ja. Onder leiding van Bernstein, de wereldberoemde Orkestleider, althans dirigent in dit geval. Ja, maar goed, het is een enorme lijst aan bekende namen. Leonard Cohen, de vrouwenmagneet, zal ik maar zeggen. Ook Canadees. Netjes gezegd, ja. Ja, toch? Ja. Ja, nee, als je als man met je eigen vrouw naar een concert van Leonard Cohen ging... Dan wat wist jij je deed? Dat jij, nee, wat ik deed, dan had ik verloren. Dat was duidelijk. Want wat zei jouw vrouw, Karen, dan de afloop? Nou ja, dat... dingen van dat snap jij niet. Dat snappen wij vrouwen alleen maar, weet je wel. Dat soort dingen. Ja. Okay. Maar goed, hoe komt het dat dat land zoveel grootheden heeft voortgebracht, denk je? Ja, want je zou haast zeggen, die mensen moeten ook weer allemaal een geschiedenis in Europa hebben. En waarom hebben ze die grootheid niet in Europa of Azië kunnen uitnutten? Dat weet ik eigenlijk niet, maar bijvoorbeeld van Oscar Peterson. Ik heb altijd gedacht, en ik weet niet hoe het met jou is, dat Oscar Peterson een keurige, grote, zware Amerikaanse zwarte meneer was. Zeker, dat dacht ik ook. Maar dat was hij helemaal niet. Nee, hij was niet. Hij was van Caraïbische afkomst en hij is geboren en overleden in Canada. Hij voelde zich 200% Canadees. En dat weten wij dus niet. En op een of andere manier gebeurde dat bij een heleboel mensen meer die ik tegenkwam. Dat ze nooit via hun voorouders vooropleiding hadden gehad, weet ik veel wat. Neil Young, zijn vader, was sportjournalist. Dat vind ik dan wel weer erg leuk. De ouders van Joni Mitchell... ook Canadees? Ja, ook Canadese. Dat is een van de grootste... laat ik zeggen, folk pop zangeressen ter wereld... die in Canada echt heel hoog staan. Die ouders die hadden ook geen zicht op wat hun dochter ging doen. Dus het is misschien wel toeval. Maar ik denk aan de andere kant ook, Sven... dat als je een lijstje gaat maken van top Nederlanders... dan zullen mensen ook zeggen... hoe kan het dat zo'n klein landje zoveel beroemde mensen voortbrengt? Ik denk eigenlijk gewoon dat ieder land... een flink boek vol aan beroemdheden heeft. Ja, nou ja, misschien ook wel omdat cultuur daar ook diep verankerd zit in de samenleving. Ja, natuurlijk. Want met dat die is Franse meegenomen. Inborst en die Britse inborst, allebei. Ja, maar en die wetenschappers die allemaal overgevaren zijn. Hè? Vergeet dat niet. Het waren niet alleen maar avonturenzoekers die geen baan hadden. Er gingen ook wetenschappers die de vrijheid van hun wetenschappelijk onderwijs wilde testen op de Canadese scholen. De Canadese universiteiten staan bekend om een hele open deur politiek. Als jij iets weet waar anderen beter van kunnen worden, wees welkom. Dan kan je bij ons op school kan je mensen beter maken. Ja. En dat hebben ze heel consequent en heel goed gedaan. Maar ook weer Engelstalig en Franstalig. Ja. Over Franstalig gesproken. Een Franstalige familie was ook heel goed in het Formule 1-circus. De familie Villeneuve, vader en zoon. Ja. Brengt mij overigens even als een zijstap bij het verlies van Ziggo Sport... waar jij tegenwoordig basketbal verslaat, van de Formule 1-richter. Hoe kijk jij daar eigenlijk naar? De sport op televisie volgt het geld. Niet alleen de Formule 1 ontvalt Ziggo, maar ik denk dat ik nu... een primeur voor je heb. Ook het NBA-basketbal gaat bij Ziggo weg. Dus ik verlies ook deze, aanhalingstekens, hobby. Dus die gaat ook weer naar iemand die meer geld voor de rechten betaalt dan Ziggo. Dus jij stopt als commentator bij Ziggo? Nou ja, er is geen NBA-basketbal meer bij Ziggo volgend seizoen. Dat is het. Dus daarom houdt het daar op dan? Daar houdt het op, ja. Net zoals de autootjes ophouden. Dus Max houdt daarop. En ook LeBron James houdt daarop. Dat is spijtig, maar het gaat zoals het gaat. Follow the money is het credo dat altijd telt in deze wereld. Ja, maar er zal hier ongetwijfeld weer een discussie op gang komen over de toegankelijkheid van dit soort sport voor de massa. Ja, maar daar trekken de investeerders van die Zweedse firma... die nu al die miljarden hebben neergelegd, zich heel weinig van aan. Die zien alleen maar winstcijfers en zijn daar heel erg op gericht. Het moet allemaal winst opleveren. En berust jij daarin? Of? Ja, maar ik verander in mijn eentje toch de wereld niet. Nee. Ik heb er wel gedachten over, maar het heeft geen zin. We kunnen wel in Nederland roepen van wij hebben recht op Max Verstappen. Oké, we krijgen dus 6 wedstrijden gratis. Ja, inclusief die van Zandvoort. Ja. Ja, inclusief die. Ja, oké, dat is dat we nu bezig gehouden worden met een klein kluifje. Dat wordt ons toegeworpen van hier, nou, jullie krijgen 6 wedstrijden. En voor de rest moet je gaan betalen. Het zit niet in mijn genen om dat normaal te vinden. Maar ik weet wel dat ik in een wereld leef op het ogenblik waar geld zo godsliedelijk belangrijk is. En waarin televisieprogramma's neergezet worden door hele rijke investeringsfirma's die denken er geld aan te kunnen gaan verdienen. Ja. Nou ja, dan komt ook de analogie met dat Canada weer. Want de beste ijshockeyspelers vertrokken met grote dollars naar de Verenigde Staten. En daardoor is wel de bakermat, maar het is niet meer het topland dat het ooit was. Nee, omdat ik heb wel eens gezegd, Canada had de sport, de geschiedenis en de topspelers. En Amerika had het geld. Nou, en waar het geld is, dat werkt als een magneet. Dus je ziet dat in de Amerikaanse ploegen een veelheid aan Canadese spelers aanwezig is. Overigens, het is een vraag waarvan jij niet wist dat die heel actueel is. Wat doen de beste ijshockeyers in de komende weken als ze de play-offs moeten spelen? Mogen ze de grens over, ja of nee? Tot nu toe is het nee. Want de pandemie heerst daar nog steeds. En de Canadese ploegen mogen niet in Amerika spelen en terugkeren en andersom. Ja. Nou ja, die discussie speelt natuurlijk ook rondom de Olympische Spelen, waarvan het Olympisch Comité zegt, die gaan door. Maar ook in Japan zijn daar zo langzamerhand steeds luidere protesten tegen. Ja, en ik hoor bij de groep die denkt dat die protesten steeds groter zullen worden en misschien nog wel eens kunnen ontploffen, zodat we achterin juli met lege handen bij ons televisietoestel zitten en dat er geen Olympische Spelen zijn. Want het stormt in Japan op het ogenblik. Er zijn zoveel groepen. Dat is opmerkelijk. Nou ja, dan in ieder geval geen rillingen in dat opzicht bij een finale. Die heb ik al gehad. Die heb je al gehad. Allemaal in te Vancouver. Lezen. In een historisch boek, vol anekdotes ook en persoonlijke ervaringen. 350 pagina's dik. Mart, dankjewel. Ook Canada ligt vanaf vandaag in de winkel. Dank je zeer, Mart. Goed weekend. Hoi. Hoi, hier Patrick Lodiers, dames en heren, met de Nieuwsbv. En wij melden ons maandag weer. Ik wens u een heel fijn weekend. KRO NCRV. NPO Radio 1. Dokter Kelder en Co. Ik kom er ook nog even in voor als de bejaardenhater, de bejaardenkiller. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Het feit dat er helaas miljoenen doden voor zijn gevallen, dat is natuurlijk zeer spijtig. Maar ja, je moet soms echt een onzachte aanvaring hebben met de werkelijkheid vooraleer je iets leert. Jort Kelder fileert het heigerige nieuws met doktoren en professoren. Nog niet een petitie van de katten en de honden dat ze zeggen, kunnen de kantoren weer open? Kunnen die mensen naar hun werk? We hebben geen rust meer. De wetenschap aan tafel in Dokter Kelder en Co. Ik hoop dat we van deze pandemie vooral leren, in de zin dat we niet meer in dezelfde val kunnen trappen. Morgenmiddag van 1 tot 2. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Gaslicht.com. Een voordelig energiecontract regel je online op gaslicht.com. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Scootmobiel reparatie, verzekering en hulp bij pech onderweg. Scootmobielhulpdienst.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Buiten spelen met vriendjes. Feestjes. Voetballen. Daar kan ik vaak niet aan meedoen. Want ik heb astma. Help astma bij kinderen voorkomen. Geef adem. Geef aan de collectant van het Longfonds. Morgen is het voor vandaag. En ik ga nog veel meer zien dan ik ooit zag. Vandaag is je trein zoveel meer dan een trein, want je kunt via NS ook met de OV-fiets en bus, tram of deelauto reizen. Regel je hele reis gemakkelijk via de NS-app. Waar ga jij naartoe vandaag? Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door je zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion.